Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. İyi günler. Bir taraftan evde patlayan musluklar, bir taraftan çalışmayan fırın, beni görünce heyecandan patlayan mutfak lambası, etrafı basan yağlı kalorifer suları ve evet, bir çarşamba saat 17, başım gözüm sırılsıklan bir zaman tünelinin kapılarını temkinli bir şekilde aralıyorum. Çünkü bu kadar aksilikten sonra programda su bastı deseler hiç yadırgamayacağım. Neyse, en azından programda bir sızıntı yok. Bugünkü programı hazırlamak için masaya oturduğumda, ki genelde ne çalacağıma karar vermeden önce uzun bir süre parçalar arasında gider gelirim, ancak bu seferki böyle olmadı. Periyodik bakımlarını hiç aksatmadan yaptırdığım, ki genelde de pek sorun çıkartmayan kombimin bu seneki açılışı ile benim programı hazırlama sürecim üst üste bindi. Genelde kombi çalıştırılır, kaloriferdeki hava alınır, işlem basittir. Ancak bu seferki hiç de öyle olmadı. Kombiyi çalıştırmadan önce içindeki basınç ayarını 1.5'a gelmesi gerekiyor, bu bahsettiğim su basıncı. Altta küçük bir kelebek var ve bu kelebeği çevirince de depoya su doluyor. Normal atmosfere girişince de bunu kapatıp aleti çalıştırıyorsunuz. Bunu her sene yaparım. Bu sene basıncı yükseltmek için her zamanki gibi suyu açtım ve bir türlü de kapatamadım. Önce mutfağa su bastı, sonra basınç müşiri 3 atmosferi gösterip gümledi. Etrafa sıçran sular elektrik sistemine ulaştı. Floresan 29 Ekim'i aratmayacak bir şekilde gümledi. Bu arada kombinin açma ve kapama düğmesi elimde kaldı. Kendim bir anda Queen topluluğunun We Will Rock You parçasının kendime göre düzeltilmiş halini söylerken buldum. O yüzden bu haftaki 1 saatlik programım Queen grubunun 1986 Live After Wembley, Live Magic, Made in Heaven, Queen Rock Montreal ve A Night at the Opera albümlerinden en bilindik parçaları arka arkaya dinlemekle geçecek. İlk parçamız God Save the Queen, bizi uyarlarsak Padişahım Çok Yaşa. 1986 Wembley konserinden canlı olarak dinliyoruz. Buyurun. İkinci parçamız Made in Heaven albümünden It's a Beautiful Day. Sometimes I feel so sad, so sad, so bad, but no one's gonna stop me now, no one. It's hopeless, so hopeless to even try. Üçüncü parça Live Magic albümünden One Vision. Thank you. Sıradaki parça Bohemia Rhapsody 1979 Live Killer albümünden geliyor. Artık kapanış parçasına kadar araya girmeyeceğim. Buyurun efendiler. Karşınızda Queen. Thank you. This next song calls for a boogie. I mean, so. It looks beautiful from up here. Let me tell you. It's frightening, I'm telling you. It looks beautiful. good, I tell you. This is called Killer Queen. She keeps the Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy, the cruise of a Kennedy. And at a time, an invitation you can't decline. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice, she's a killer. Weed, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. She never kept the same address. Conversation, you spoke just like a baroness. Minimum in China, a conjugation minor. Then again, incidentally, be that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Cause she couldn't care less. The status, precise, she's a killer. Green, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Brian's gonna play piano in a minute when he gets to it. This is Love of My Life. Take it away from me because you don't know what it means to me. You don't know it. That's all right. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now deserve me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. I still love you. I still love you, love you, love you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you.

taken my vows, my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a toast. Show my Yine bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Sizlere benim en çok sevdiğim bir parçayla veda etmek istiyorum. I Want to Break Free. Haftaya ben buradayım, sizleri de beklerim. Hoşçakalın. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.